Co děláš v Prákově pokoji? No, no, já jsem jenom čekal. Nezlobí se vaši, že jsi pořád taky? Nejsem tady přece. Není to tak, že bych tady byl pořád. Akorát dva večery po sobě. No, mám jenom mámu, víš, a ta většinu večerů pracuje, nebo je na kurzu. Na kurzu čeho? Něco právnického. Kde máš ta? Není tady. No, odešel, když mi bylo 7, odstěhoval se do Koloreda. Takže tomu to asi tak nevadí. Tví rodiče jsou vážně skvělí. Nemůžou jeden druhýho vystát, pořád se hádají. Všichni rodiče se hádají. Můj táta úplně popírá, co se stalo. Na pohřbu ani nepleče. Tvoje máma říkala, že večeři budou bezlepkový lasagne. To zní opravdu... Nepoživatelně. Máš štěstí, že tvoje máma vaří. My si většinou jenom objednáme pizzu. Tak to máš štěstí, že máš povolený jíst pizzu. Ty nemáš povolenou pizzu. Teď už asi jo. Loni byla máma buddhistka, takže jsme nesměli jíst živočišní produkty. Počkej, loni byla buddhistka, ale letos není. Ona to tak má, pouští se do všeho možného. Chvíli to byl pilates, potom buddhismus. Teď je to volný chov tělem a všežravce. Kdo se v tom má vyznat? To je hustý, jakože se zajímá. Nezajímá. To se prostě stane, když je někdo bohatý a nemá co na práci. Rupne mu pekně. Moje máma vždycky říká, že je lepší být bohatý než chudý. Tak to tvoje máma asi nikdy nebyla bohatá. A ty jsi asi nikdy nebyla chudá. Pane bože, já nemůžu uvěřit, že jsem to řekl. Mě to moc mrzí, to bylo strašně neomalené. Wow. Neřekla bych, že dokážeš říct něco, co by nebylo milý. Ne, nedokážu. Já neříkám nikdy nic, co není milé a ani si takové věci nemyslím, když já. Jo. Hele, je mi to vážně moc líto. Udělal jsi na mě dojem a teď ho kazíš. Promiň. Vážně to nemusíš pořád opakovat. OK. Chceš to zase říct, že jo? To teda ano. Jseš divný. Proč to napsal Tom? Dopise. Protože je tady Zoe a Zoe je moje jediná šance, Zoe, kterou ani neznám a která nezná mě. Proč by to psal? Co to vůbec znamená? Já si myslím, že... Teda nejsem si jistý, jestli to tak skutečně je. Ale myslím si, že vždycky říkal, že možná, kdybyste si byli bližší. Blížcí jsme si teda nebyli ani trošku. No ne, právě. Ale vždycky říkal, že by si přál, abyste byli. Přál by si, aby to tak bylo. Takže ty a Connor, vy jste o něm mluvili. Někdy. Teda jenom když začal mluvit on, protože já bych o tobě nikdy mluvit nezačal, logicky, protože taky, že? Měl. Myslel si, že jsi úžasná. Myslel si, že jsem úžasná, můj bratr. Rozhodně. Proč? Tak třeba jak zpíváš v jazzové kapele. Zavřeš oči a nasadíš takový... Teda asi ani nevíš, že to děláš. Ale máš na tváři takový tajemný úsměv. Jako bys právě slyšela tu nejvtipnější věc na světě, ale je to tajemství a ty ho nesmíš nikomu prozradit. Ale tím úsměvem, jako bys ho prozrazovala i nám.